gawe atiku keiris. Berapa kala ku nangis mergo kuwi wis dikaris. Tresnamu koyo telo anane mung nyereti. Iso ning gawe loro loro nini rasa spaneng rano kowe aku.